prostě bláznivý hip-hop, no, bláznivý hip-hop. Jo, jo, čekuj. Tu je šakalaka, faka, muzika. Žádný rytmus pro muzika, ne. Ale těžká to kadence. Cek, mám naplněný solidním líkem. Jsem to šakalaka, faka, aka, a kapela. Moje je Mikey a já. Ja. Takhle zvou v Německu, když přijdou na naší show. Wow. Kurva, chcem to urvat. Dneska je tu pařba. A proto jsem tu já. A proto je tu on. A proto jsme tu my a s náma šakalaka, faka, mikrofon. Jedeme si jen to svoje, jedeme si svoje plesy. A jedeme si, ať si kde si, a jedeme si do noblesy. Šakalaka, faka, to nás fakt baví, jo. Jsou to rytmy, co nás plaví. Já ví, to snad každý, že šakalaka. Nebudem tě nudit, šakalaka. Nebudem tě prudit, šakalaka. Rozejmej svou prdel, šakalaka. Ruce si pes hrdel. Michal a Jan, a věř mi, že naše mentální zdraví daleko je. Prostě poprděl, no. Je, co? Solidní mike mám naplněn cecek. Vypotláno mám od čepice do kecek. Zbal si pár švestek bez svých pecek. Cece, nikdo ani necek. Šakalaka faka, jako prase. Šakalaka faka, je tu zase. Šakalaka faka, hlavně že to maká. Šakalaka faka nás láká. Chápeš, mada faka, haka. Honza a já, my dva hovara. Jeden idiot rap styl bla bla bla. Bla bla blázen. Koupu se v politru a vypiju bazén. Zn. Rožežem tě jako pila opila. Protože pila, protože jedeme si jen to svoje, kadíme si do svýho hnoje. Šakalaka faka, no co to je. Mentální zdraví daleko je. Jedeme si jen to svoje, kadíme si do svýho hnoje. Šakalaka faka, no co to je. Mentální zdraví daleko je. Mentální zdraví, daleko je. Daleko je. Mentální zdraví, daleko je. Mikey a Jan vyplodili tento krám. Dam. Šakalaka faka, to ti povídám. Toto je Express z Lomendavského ústavu. Jo, a přestože jsem neměl sluchátka, tak vím, že to je Toba a Soba, ty zvířátka z lesa.